Na secuencia das segundas xornadas da lingua, realizadas en Vilar de Santos en abril de 2004, o doutor Carlos Garrido, da Universidade de Vigo, encerrou o ciclo de conferencias falando da Galiza toda como extremeira. Precisamente, as xornadas da lingua de Vilar de Santos nesta edición estaban dedicadas ao galego extremeiro. A seguir, emitimos na íntegra o breve relatorio do doutor Carlos Garrido. Os intervenientes que me precederon no uso da palabra non son especialista en dialectoloxía ou en galego extremeiro, nen tal vez en xeral en filoloxía, dun punto de vista académico. Eu son profesor de traduzón de textos científicos e técnicos de inglés para galego, tamén traduzo textos do alemán na Universidade de Vigo como profesor Enrique Costas. Veño falar aquí pois para dar un punto de vista, para manifestar un punto de vista un pouco diferente do que aquí se ten descrito, un punto de vista que no entanto acho que ten algunha relación co que é o galego extremeiro. Debo dicer que represento a GAL en cuanto que son o actual secretario da Comisión Lingüística e que a esta asociación, a pesar das dificultades, porque é unha asociación cultural discriminada pola actual administración autonómica gobernada por Manuel Fraga Iribarne, mas a pesar das dificultades temos colaborado, temos cooperado con algunha das asociacións aquí representadas do galego extremeiro e que na medida das nosas posibilidades pois continuaremos colaborando e botando unha mão naquilo que pudermos. En primeiro lugar contribuir ao seguinte punto de vista. Estamos a falar de galego extremeiro no sentido de variedades do galego portugués da faixa oriental do retángulo galego-portugués, variedades caracterizadas por unha protección legal escasa ou nula, por unha vitalidade sociolingüística comunicativa pois moi escasa. Estas dúas características, protección legal escasa non plenitude comunicativa ou sociolingüística, corresponden precisamente tamén ao galego da Comunidade Autónoma da Galiza. A ese respeito, o galego da Comunidade Autónoma da Galiza é tamén un galego extremeiro, dado que confina, está nas extremas do galego verdadeiramente normalizado, do plenamente vital que é o portugués, ou as diferentes variedades que son englobadas sob a etiqueta máis ou menos artificial de portugués. Por tanto, penso que con rigor o galego da Comunidade Autónoma da Galiza ben pode ser considerado tamén galego-portugués extremeiro. Incidir nesta situación non ideal do galego da Comunidade Autónoma da Galiza para explicar as dificultades que defronto en cuanto profesor de traducción de textos científico-técnicos. No momento presente, a lingua galega na Comunidade Autónoma de Galiza atravesa unha situación de, realmente de penuria. Non atravesa unha situación de normalidade, nem moito menos. Para que o galego, de facto, sobreviva, debería impedirse o corte na transmisión entre xerazóns que se está a rexistar de maneira maciza. Iso en primeiro lugar. Quer dizer que os falantes primarios de galego deberían continuar, por así dizer, a engendrar falantes primarios de galego. Isto non se está a producir. Tamén non se está a producir de maneira desexável a incorporación de neofalantes. Dada a actual distribución da lingua na sociedade, penso eu que é imprescindível que haxa moitos máis neofalantes. Tradicionalmente, a figura de neofalante ten sido subestimada ou mesmo doestada por parte de moitos axentes do galeguismo, mas isto demostra unha cegueira total, unha falta de visón do que son, do que é unha normalización lingüística dramática. Os neofalantes poden e deben desempeñar un importante papel na consolidación e no alargamento funcional dunha lingua. Se ben que, pois, deba dicer que eu tal vez non sexa a persoa máis indicada para manifestar esta idea, dado que eu propiamente son neofalante, non é? Ben, o segundo aspecto que debe terse en conta é que para a sobrevivencia da lingua galega na comunidade autónoma da Galiza, quer dizer, para que non se trabe a transmisión xeracional da lingua e para que se gañen neofalantes, a lingua debe adquirir prestixio, un prestixio que hoxe non ten. E para adquirir prestixio debe ser a lingua percibida como algo útil. E para ser percibida como algo útil, ten que ser percibida como castellano, quer dizer, como un vehículo de comunicación que sexa, digamos, funcional do punto de vista comunicativo, e debe evitarse a descaracterización que están a sofrer os falares galegos. Con descaracterización referímonos a un proceso de desnaturación, quer dizer, que o galego perde características propias en beneficio das alleas, que son as castellanas, e, por tanto, asístese a unha progresiva disolución do galego no castellano. Ben, para ilustrar brevemente estas dúas aspectos da degradación que afectan moito a miña actividade en cuanto a profesor de traduzón, pois vou recorrer basicamente ao léxico, non, que é a miña especialidade. E no campo do léxico, para mostrar esta falta de funcionalidade, pois podemos en primeiro lugar considerar o fenómeno que se ilustra nese diapositivo denominado variacións en padronización. É algo que estivo moi presente nestas xornadas, porque basicamente se falou de dialectoloxía. Entón, que acontece? O galego como lingua que na comunidade autónoma da Galiza, digamos, na Galiza española, pois non coñeceu desde hai bastantes séculos un cultivo escrito intenso, suficiente, e un centro normalizador ou normativizador, digamos que no territorio galego, a partir dun étimo, na actualidade, pois rexístanse unha diversidade de étimos, desculpen, unha diversidade de sinónimos, de palabras que se chaman xeosinónimos, de variantes, que o que fan é que a designación fique atomizada nas diversas regións do país. Por exemplo, a partir dun étimo latino, no, que se refería a unha árbore moi común no país de casca branca, pois temos actualmente, entre outras moitas variantes, abedugo, abedueira, vídalo, vido, vidueiro, para designar o aparello respiratorio dos peixes e outros vertebrados acuáticos. Segundo as regións da Galiza, pois podemos ouvir gala, galada, guerra, guerla, etc. Ou, en referencia a outra árbore que medra a beira do río frecuentemente, pois temos aveneiro, ameneiro, amieiro e outras variantes que aquí non se rexistan. Claro, dun punto de vista pois naif ou inxenuo, podría pensarse que esta situación é ideal, porque, claro, enriquece a lingua. Dispormos de moitos sinónimos e un sinal de riqueza lingüística. Mas esta é unha análise totalmente falaz, falaz porque unha lingua prestixiada, unha lingua normal, unha lingua que queira constituirse en lingua nacional, ten de ter un modelo supradialectal e tamén no léxico. No campo da ortografía e da morfoloxía estamos nunha etapa de consolidación de diversas propostas normativas. Non se chegou aí nun consenso, por moito que os medios de comunicación falen en tal sentido, mas estáse camiñando para que haxa unha converxencia e unha consolidación dunha normativa ortográfica e morfolóxica. Mas isto non acontece ao nivel do léxico. E é necesario, porque se queremos utilizar a lingua nos medios de comunicación, se queremos utilizar a lingua, por exemplo, para escrever un tratado de botánica, que faremos? o botánico correspondente utiliza a variante da súa zona, ou, como se ten dito, hai previamente que realizar un estudo demográfico para determinar o peso de cada variante. Bom, o de que cada un utilice o galego da súa zona parece unha etapa felizmente superada da literatura galega ou do cultivo escrito do galego. Ora, esa segunda estrategia dos estudos para determinar o peso demográfico das variantes encerra dous problemas. Primeiro, é dificilmente practicável e de facto non está feita. Levaría moito tempo facer isto para cada un dos conceitos, dos millares de conceitos que constituen unha lingua útil. Na práctica, pois, na realidade é impracticável, non? É impracticável. E por outro lado, este é un criterio, digamos, falacioso. En que sentido? No sentido de que os estudos de determinación do peso demográfico de facto xa están feitos. Quer dizer, en cada caso, como vemos, no ámbito luso brasileiro xa foi consagrado como supradialectal un dos seus sinónimos. No caso primeiro, Bidueiro. No caso segundo, Berra. No terceiro caso, Amieiro. De modo que en cada caso o estudo demográfico xa foi feito. En cada caso, a variante galega que con máis peso demográfico é aquela que xa foi seleccionada no ámbito luso brasileiro como supradialectal. Bidueiro é o que se utiliza nos rexistros formais, na comunicación social, en Braga, en Lisboa, no Río de Xaneiro, e sen irmos a outros países onde o portugués ten unha recepción un pouco máis, un enracemento máis fraco, mas nos quais tamén o portugués é lingua oficial ou cooficial. E o mesmo acontece en casos en que estes seus sinónimos proveñen de étimos diferentes. Por exemplo, vieiteiro e sabugueiro, que designa un arbusto ou unha árbore bastante frecuente, a variante seleccionada no ámbito luso brasileiro é sabugueiro. Ou, por exemplo, o pásaro que os zoólogos denominan Eritaco rubécula, papo ruivo nunhas zonas, pisco noutras. Pois no ámbito luso brasileiro a forma supradialectal é pisco. Por tanto, para o cultivo formal da lingua, para a constituición, é imprescindible a constituición dunha norma supradialectal tamén no léxico. E de facto xa temos feita, do modo máis económico e do modo máis natural e efectivo. Vemos aquí un caso extremo de variación xeográfica en que concorre tanto a variación a partir dun étimo como a variación a partir de varios étimos, non? Que faría un zoólogo, un especialista en agronomía para falar do que, digamos, do coleóptero que os zoólogos denominan xénero coccinela? Pois xa o problema xa foi solucionado. Non debe pensar, non debe utilizar a variante da súa zona, sen máis, non debe realizar estudos demográficos, porque de facto xa foron feitos. Temos aí Xoaniña, que é a forma que se denomina este insecto na xeneralidade dos países de fala galego-portuguesa. Ben, mas este é un problema que non está aínda resolvido a nivel social. Non está resolvido. E ten unha facílima resolución. Se até agora este expediente non se divulgou e non se está a aplicar, é por motivos que todos coñecemos de artificiosa, infelizmente, antieconómica separación de galego e portugués. Esta é unha filosofía que non prestixa a lingua porque a isola do seu tronco internacional, porque confina o galego nun ámbito meramente regional, privando dunha dimensión internacional que a que lle fornecería o prestixio social que hoxe é imprescindible para manter viva a lingua. Ben, un outro problema lexical, digo que me finxo aos aspectos lexicais, que pexa o cultivo formal do galego na actualidade, é o que no estudo que fixen se denomina estagnación e suplencia. Para ilustrarlo, recorro agora a un obxecto que teño aquí oculto, e que é un obxecto relativamente recente, porque o seu, digamos, arquétipo apareceu só 16 anos depois de Rosalía publicar os Cantares Galegos, e apareceu só un ano antes dela publicar as Follas Novas. É evidente que naquela altura, na altura en que surxe o arquétipo deste obxecto que serve para fornecer luz, o galego non dispuña de capacidade para denominalo de modo autónomo. Mas os falantes de galego non ficaron inermes, impotentes, e naturalmente tiveron un recurso para denominar este obxecto, que foi, non podía ser de outro modo, que recorrer ao castellano. Se hoxe preguntamos ao galego medio, entendendo por galego medio unha persoa non escolarizada en galego, dado que a población, como sabemos, está bastante embellecida, como é que se denomina este obxecto, con toda a probabilidade dirá bombilla. Mas bombilla é un dos millares de unha das millares de denominacións que contribúen a descaracterizar o galego. Non pode ser bombilla, naturalmente, unha palabra galega, como denuncia a súa morfoloxía. Ben, mas demos un paso para a frente. Se consultarmos o dicionario da Academia Galega, última edición, isto é importante porque está sometido a unha mutación continua, na última edición do dicionario da Academia Galega encontramos que se denomina lámpada. E iso probablemente é o que respondería un galego máis novo, escolarizado, lámpada. Lámpada é unha palabra de orixe luso-brasileira e con bon criterio foi rexistada na última edición do dicionario da Academia Galega, porque naturalmente as solucións luso-brasileiras son as que encaixan na estrutura do galego da maneira máis harmónica. E por outro lado é económico que, como veremos depois nun exemplo moi gráfico, é económico que se a xeneralidade do léxico galego é idéntica ao galéxico portugués, naqueles ámbitos en que o galego sofreu estancamento, estagnazón e suplencia do castellano, que recorramos as solucións luso-brasileiras. Ben, mas hai un segundo problema. Na mesma edición do dicionario da Academia Galega, xunto con lámpada, temos bombilla. Admiten bombilla. Temos un caso de xeosinónimos, non? Aquí é un caso, pois, un pouco de ignorancia do que é a eficacia das linguas modernas no contexto de cultura en que queremos movernos. Non pode ser que este obxecto teña dous nomes con dúas referencias, unha castellana e outra luso-brasileira. Iso, para a normalización do galego, non é en absoluto aconsellável. Bom, mas avancemos no problema. Se isto para os galegos cultos, ou polo menos para os galegos consciencializados, que expurgan castellanismos da fala, é unha lámpada, entón a pergunta que lle faremos a ese galego máis novo, máis escolarizado, é como se chama entón o utensilio que pode portar unha ou máis lámpadas e que pode ser, pode repousar no chao, ou pode ser de parede, ou pode dependurar do teito. Como é que se chama? Bom, se formos sinceros, nen sequer a maior parte de nós que vivemos en galego e que fixemos do galego unha lingua de cultura podemos responder a esta pregunta. Esta solución non aparece unha solución non aparece no dicionario da Real Academia Galega nen está socializada. A solución do dicionario da Academia Galega sob a voz lámpada tamén figura a acepción que aquí procuramos, que non é unha lámpada, porque se isto é unha lámpada, o outro non pode ser unha lámpada, efectivamente. Aquí o coherente teria sido recorrer máis unha vez o luso brasileiro, onde se chama candieiro. Atención, porque a palabra candieiro é galega, é perfeitamente galega, e mesmo está rexistada no propio dicionario da Academia Galega. Mas que aconteceu coa palabra candieiro? Que nos falares galegos ficou fosilizada, ficou únicamente asociada pois a un suporte dunha vela, por exemplo. Un instrumento asociado á produción de luz, máis fosilizado, non se actualizou. Entón, parece natural que no mundo moderno e da armonía con o uso brasileiro tamén actualicemos os significados das palabras galegas. Ben, avancemos máis un paso. Os meus alumnos teñen que traducir textos de cultura, e teñen que traducir, por exemplo, descrizóns dos salóns de palacios centroeuropeus onde hai grandes candieiros que constan dun eixo central e do que irradian brazos con lámpadas de diversa especie e que, dos quais dependuran pinxentes de cristal ou mesmo pérolas. Como como é que se chaman? O castellano culto, o galego culto, que é un galego que sabe castellano, porque infelizmente esta situación, sabe que ese tipo de candeeiros se chaman arañas. Mas como é que se chaman en galego? En galego non sabemos, como non sabemos como se denominan multitude de conceitos que corresponden a ámbitos de cultura, urbanos, técnicos, ámbitos de xiria e calón, que son realidades do mundo urbano. Como se di en galego catear unha materia, hacer unha chuleta? Eu digo aos alumnos, non me poñades facer unha costeleta. Pois estes son todos ámbitos en que o galego ficou estancado e que precisan de ser agora preenchidos se queremos tornar o galego un código coherente, eficaz e que poda concorrer nun plano de igualdade co castellano. Só así é que daremos alguna oportunidade ao galego. Ben, quería agora xa para findar ilustrar o que antes comentaba a respeito de que a recepción de unidades lexicais luso-brasileiras para preencher ocos en galego é unha solución natural e económica. Claro, o máis económico sería mantermos os castellanismos. Xa circulan, xa os coñecen os galegos. Mas claro, esa visión de economía do mínimo esforzo na práctica non funciona, porque contribuiríamos á descaracterización da lingua e xa digo, a súa progresiva desolución no castellano. Observen aquí o que é o verdadeiro criterio de economía ben aplicado. Portugal e Galiza enuncian esta oración que consta de non sei cuántas palabras, mas moitas, coas mesmas palabras. As palabras son as mesmas. Que acontece? Que na normativa da actual Real Academia Galega a grafía é marcadamente antietimolóxica, antihistórica, artificiosa. Antes falaba o profesor Enrique Costas de que para o fonema ix ou outros fonemas fricativos, que se estaba a improvisar unha grafía. No fondo, a grafía da Real Academia Galega, que hoxe a maior parte dos galegos utilizan para grafar o galego, responde a mesma concepción. Foi improvisada pola xente do rexurdimento, que en xeral non tiña formación filolóxica, e o único que podía facer era correr a grafía castellana cunhas pequenas adaptacións. Mas reparemos, hoxe meu pai levantouse cedo e foi á feira e ali comprou millo, centeio, fariña, ameixas, marmelos, onde falábamos de marmelos, que está moi perdido na Galiza, mazás e unha fouce. Un martelo e atención, agora manexamos un conceito que é moderno da técnica, que é o aparello que mistura os gases para soldar. Claro, con diferenza de todos os anteriores conceitos, este corresponde a un aparello moderno, cando o galego xa non dispuña de capacidade para denominalo de maneira autónoma. Entón, o galego medio aquí di un martelo e un soplete para soldarmos. Mas vexamos en que consiste a economía. Expurgamos o castellanismo soplete e introducimos o luso brasileirismo mazarico. E mazarico é palabra galega tamén, como acontecía co caso de candeeiro, só que mazarico ficou fosilizada e hoxe nos falares galegos espontáneos só designa unha ave limícola, litoránea. Mas podemos agora alargar o significado de mazarico e aplicámolo a esta estrutura que serve para soldar. Chamase mazarico por analogía co bico longo e curvo que teñen estas aves e que ten a estrutura que ten este aparello. De modo que a expurgación de castellanismos suplentes e a súa substituición por luso brasileirismos é a solución máis natural e máis económica. Simplemente para concluir, quería manifestar que todo o que aquí foi dito a respeito do galego extremeiro pois merecenos a máxima consideración, merecenos o máximo interese, e xa digo que do punto de vista da Asociación Galega da Lingua, aquí representada polo presidente Bernardo Penabade, o secretario, o máximo nivel, o profesor Estravís, pois sempre contan co noso apoio. Mas achamos que estrategias como aplicada no galego das Asturias facer unha norma específica só levan a disolución, a ineficacia do que é o funcionamento dunha lingua de cultura, unha lingua nacional. É verdade que o coñecemento das peculiaridades locais é importante, por exemplo, para os mestres, para un médico, para un crego que ali son destinados e que deben respeitalas e deben coñecelas. Do punto de vista do ensino, deben coñecelas para contrastar, mas contrastar co galego estándar, o que é o galego portugués, o galego portugués, porque só na converxencia supra dialectal é que as linguas teñen futuro.